درندیش مهنا گذرای این خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی ده رهنمای این تو خندان شد و چهره شاهدا بکرد برا نام تحمین سهرا بانوی شهر ایران کنم به جنگم در اون کار شیران کنم